شرنګ میس پر نیا آزاد در سرا راولا بیا واس پر نا سرا راولا بیا واس پر نا زخمی اونست بودا آمن زیرای خور کندا زخمی اونست بودا آمن زیرای خور کندا غرو نظر غون اکڑشا ظلمی در سارا راولا بیا غرو نظر غون اکڑشا سرا راولا بیا واس پر نا پونا نخبرو آنکوی در سرا راولا بیا دستا خیالی را تکتا بودا ہیلو بخکارا لیدا دستا خیالی را تکتا بودا ہیلو بخکارا لیدا راو بخا خوشی او خوشا لیدر سرا راولا بیا راو بخا خوشی او خوشا لیدر سرا راولا بیا سرا راولا بیا واس پر نا پونا نخبرو آنکوی در سرا راولا بیا تاور تا بغزعینا تا تانی پاق در سرا طول کرت تاور تا بغزعینا تا تانی سرا راولا بیا در سرا راولا بیا شرنګ میس پر نیا آزاد در سرا راولا بیا واس پر نا پونا نخبرو آنکوی در سرا راولا بیا ډیریو دردی دلی غمزا پالی لا وختو یومون ډیریو دردی دلی غمزا پالی لا وختو یومون بیا خو مر خو مر شنیک پالی در سرا راولا بیا بیا خو مر خو مر شنیک پالی در سرا راولا بیا شرنګ میس پر نیا آزاد در سرا راولا بیا واس پر نا پونا نخبرو آنکوی در سرا راولا بیا غوټۍ تا امید نکړه ورګل نور دمانان شکیب غوټۍ تا امید نکړه ورګل نور دمانان شکیب غټول ګلاب نرګس او همرې دي در سره راوړا بیا غټول ګلاب نرګس او همرې دي در سره راوړا بیا شرنګ مې سپر نیا آزاد در سره راوړا بیا واس پنا پونا نخمل واقعی در سر رولم بیا شرنگ نیز پر نیا آزادی در سر رولم بیا واس پنا پونا نخمل واقعی در سر واس پنا کو نو نخ پلوا کئ در سارا رام بیا واس پنا کو نو نخ پلوا کئ در سارا رام